La la la la la la lori, la la la la la la lori. La la la la la la lori, la la la la la la lori. Oh candy mummy, shaam ko jaldi aa jana, roti chhodi ga ke so jana, neend nahi aaye to sun le la la la la lori. La la la la la la lori, la la la la la la lori. Oh candy mummy, shaam ko jaldi aa jana, roti chhodi ga ke so jana, neend nahi aaye to sun le la la la la lori. मैं छोटा बच्चा नहीं, बोरन विट्टा पिता नहीं, घड़ी में सात बजे आमोन दारू दी कटोरी. सारे चार बजे घर जाऊंगा, पहले मिनट दबाऊंगा, बापू जाग गया तो गाना लल्ला लल्ला लोरी. सोने का मेरा मन्नी है, आफ्टर पार्टी करनी है, सुबह के सात बजे तक पीनी दारू दी कटोरी. बार्टेंडर गिनती ना कर पैग बना, डीजे थोड़ा लाउड बजा, जितने भी पीलूं मुझे न प्यास, पीने वालों को लगे न ग्लास. रोड पे फिर कार में, फिर बार में जाके बैठूं, फिर बार को कर दूं खाली तो कार में जाके लेटूं. अब देख ले मोहल्ले वाले पूछे क्या है स्टोरी, मैं तो बोलूं अंकल जी कभी पिए कटोरी. Dikotori, yeah. Daru dikotori, yeah.